apkę etol.pl. A teraz jeszcze 25% zniżki na opłaty z etol. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wzrost zagażeń COVID-19 bez mała o połowę w stosunku do ubiegłego tygodnia. IPN powołał nową komórkę, Biuro Nowych Technologii. Polscy paraolimpijczycy spotkali się z władzami i przedstawicielami Polskiej Fundacji Narodowej. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 269 nowych zakażeń koronawirusem. To o 47% więcej zakażeń niż tydzień temu. W programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwrócił uwagę na duży trend wzrostowy liczby zakażeń. To jest 1/3 nowych przypadków, jeżeli patrzymy tydzień do tygodnia. Bardzo jest to niepokojące. Obecnie na oddziałach covidowych są leczone 704 osoby, o 29 więcej niż wczoraj. Wiceminister powiedział, że leczenia szpitalnego wymagają najczęściej osoby, które nie są zaszczepione. Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych w naszym kraju wynosi 0,81% wszystkich osób, które trafiają do polskich szpitali, więc to jest niecały procent, 0,8%. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce to ponad 19 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. Polska powinna osiągnąć samowystarczalność w produkcji energii, mówi pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Podczas 6. konferencji naukowej Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywa rozwoju w Rzeszowie minister przypomniał, że sytuacja energetyczna wpływa na bezpieczeństwo państwa. Piotr Naimski podkreśla, że Moskwa może korzystać ze swojego gazu jako narzędzia politycznego do wpływania na gospodarki państw uzależnionych od rosyjskich dostaw. I to jest element bezpieczeństwa. Tego chcemy unikać. A to oznacza, że należy dążyć do tego, żebyśmy byli samowystarczalni w dziedzinie produkcji energii. Mówię o produkcji energii. Z surowcami bywa różnie, ale jeżeli chodzi o produkcję energii, to w naszej strategii, polskiej strategii, zakładamy, że ilość energii wyprodukowanej na terenie naszego kraju musi być równoważna zapotrzebowaniu. Minister Naimski dodał, że Polska w nadchodzących latach zamierza odstąpić od energetyki opartej o węgiel. Zastąpią ją gaz oraz energetyka nuklearna i źródła odnawialne. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki powołał nową komórkę Biuro Nowych Technologii. Jest odpowiedzią na rosnącą rolę mediów elektronicznych w procesie edukacji młodego pokolenia. Biuro Nowych Technologii będzie odpowiadać za multimedialny, nowoczesny przekaz edukacyjny. Historia także musi odczytywać znaki czasu. Znakiem czasu XXI wieku jest fakt, iż historia i edukacja historyczna muszą znaleźć nową, technologiczną, nowoczesną ścieżkę dialogu z młodym pokoleniem. Celem jednostki będzie udostępnienie całej oferty edukacyjnej Instytutu w nowoczesny sposób. Polscy paraolimpijczycy spotkali się z władzami i przedstawicielami Polskiej Fundacji Narodowej. Medale na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio zdobyło 7 stypendystów programu PFN Team 100. Czterokrotna mistrzyni paraolimpijska w konkurencjach biegowych Barbara Bieganowska-Zając mówi, że na zawodach w Japonii zrealizowała swój cel, swój plan w 100%. Spełnienie swoich marzeń, ponieważ jest to bieg, tak jakby powiem, przygotowawczy przez 4 lata, do którego się przygotowałam. Jest to mój najważniejszy start w ciągu tego cyklu przygotowawczym. No bardzo się cieszę, że mogłam pojechać na kolejne Igrzyska Paralimpijskie i zdobyć złoty medal. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzycki mówi, że stypendyści decydują, na jakie cele przeznaczyć pieniądze z programu. Otrzymują do 40 tysięcy złotych rocznie, natomiast mogą dedykować to tak naprawdę na to, co konkretnie jest dla nich najistotniejsze i najważniejsze, według ich oceny. Oceny sportowców samych i oczywiście ich trenerów. A więc jeżeli potrzebują środki na wynajem mieszkania, żeby mieć lepszy dostęp do infrastruktury sportowej, to na to otrzymują te środki. Jeżeli potrzebują środki na wynajem mieszkania, aby się sprofesjonalizować i skończyć studia w Akademii Wychowania Fizycznego, to na to otrzymują także środki. Jeżeli potrzebują środki na zakup nowego sprzętu albo na fizjoterapeutę, na dietetyk, rehabilitanta, także mogą te środki na to dedykować. Celem projektu PFN Team 100 jest dodatkowe wsparcie młodych, utalentowanych polskich sportowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do

14,5 minuty po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, 100 lat temu urodził się Stanisław Lem. Pisarz, futurolog, filozof, poruszający w swojej twórczości kwestie natury człowieka i jego miejsca we wszechświecie. Był najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem. Jego nazwiskiem nazwano planetoidę 3836. Lem. Sejm ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało multimedialny i interaktywny serwis internetowy Galaktyka Lema. Dorota Piotrowska. Powieści i opowiadania Stanisława Lema przetłumaczono na ponad 40 języków, a ich łączny nakład osiągnął 30 milionów egzemplarzy. Wciąż są wznawiane, tłumaczone, kupowane i czytane. Solaris, Cyberiada czy Bajki Robotów do dziś inspirują pisarzy oraz twórców kina i teatru. Stanisław Lem był nie tylko znakomitym pisarzem, ale i wizjonerem, który przewidział kierunek rozwoju technologii, opisując ją w swoich książkach, mówi dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości imienia Stanisława Lema. Oprócz tego, że przewidział smartfony, czyli takie nośniki, rzeczy, które nas otaczają, czy technologie, które zostały skonstruowane, to przede wszystkim udało mu się przewidzieć zjawiska społeczne. Transhumanizm, mowa nienawiści, dezinformacje, dominację gigantów technologicznych, o których mówił w 2004 roku, kiedy tak naprawdę i Facebook, i Microsoft, i Google, i te wszystkie podmioty raczkowały jeszcze. On już wiedział o tym, że to jest niebezpieczny kierunek rozwoju technologii. Fenomen Lema polegał na tym, że on był literatem, który miał nieprawdopodobną wiedzę naukową. O życiu, twórczości, pomysłach i koncepcjach Stanisława Lema opowiada multimedialny i interaktywny serwis internetowy Galaktyka Lema, przygotowany przez portal Polskiego Radia. To zaproszenie w niezwykłą, międzyplanetarną podróż. Przewodnikiem po niezwykłej przygodzie jest sam Stanisław Lem, mówi współautorka projektu Izabela Mazurek. Polskie Radio jako pierwsze w 1961 roku wysłało Lema w kosmos. W postaci fali radiowej głos Lema przebił atmosferę i teraz mknie z prędkością światła po kosmosie. Bazując na tej informacji, pomyśleliśmy sobie, że opowiemy historię Lema tylko głosem Lema. I okazało się, że w archiwum Polskiego Radia jest bardzo dużo nagrań archiwalnych ze Stanisławem Lemem. Na jednym z nagrań pisarz deklarował, że jest Lwowiakiem. Wspominał przy tym rozmowę z niemieckim burmistrzem Berlina Zachodniego, Heinrichem Albercem. Pan jest wypędzony z Wrocławia, a ja jestem wypędzony z Lwowa. Różnica była między nami taka. On mógł o tym mówić i pisać otwarcie w Niemczech, a u nas trzeba było mieć gębę zamkniętą. Nie wolno było mówić, że się wypędzony z Lwowa przecież. Muszę powiedzieć, jest to na pewno wielkie szczęście, że się dożyło tych czasów, kiedy już można nawet choć przynajmniej powiedzieć otwarcie i publicznie, że się było Lwowiakiem. Mieszkańcy Lwowa pamiętają o Stanisławie Lemie. Środowiska kulturalne wybrały pisarza patronem miasta. Wczoraj przy ulicy Lepkocho, dawnej Brajerowskiej 4, gdzie Lem mieszkał wraz z rodziną, odsłonięto tablicę upamiętniającą pisarza. W serwisie Polskiego Radia słuchacze znajdą też wypowiedzi Lema o jego własnych książkach. To nam nie, owszem, to jest, mi się daje, to jest dobra książka, z tym tylko, że jakby to powiedzieć, ta kompozycja, ten skład umysłowy człowieka, który tę książkę napisał, jest mnie już dosyć obcy, daleki. To minęło już dawno i ja bym już takiej książki nie potrafił dzisiaj napisać. Z myślą o zagranicznych wielbicielach twórczości Stanisława Lema serwis został przygotowany również w angielskiej wersji językowej. A zatem zapraszamy do Galaktyki Lema na stronach Polskiego Radia. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty, dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Czuję, że dziś tańczysz tylko ze mną. ciszę, choć noc się nie szarpnie. Jeśli śni, czy łapie nas, wykrzyczę mu to prosto twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli śni, czy łapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie, Fit to męskie granie orkiestra. 21 minut po godzinie 16. Jaki adres państwo pytają? No taki jak powiedziałem, galaktykalema.pl. Galaktyka Lema pisane razem. No i tam można znaleźć różne ciekawe rzeczy, dzieła, opowieści o pilocie Pirksie, moje ulubione, to bym dodał tak zupełnie prywatnie już osobiście. No i czasami zdarza się tak, że rzeczy, o których pisał Stanisław Lem, stają się rzeczywistością i dzisiaj je obserwujemy. I tak oto najnowszy pojazd napędzany energią słoneczną wyruszył z Politechniki Łódzkiej do Belgii, gdzie będzie bronił tytułu mistrza Europy, wywalczonego przez swojego poprzednika. W ostatni piątek wieczorem samochód po raz pierwszy został pokazany światu. Radosław Wilczak. Nowa odsłona Eagle 2, produktu studentów, ich myśli, samochód solarny, czyli ładowany energią słońca. To jest inny pojazd niż ten, który widzieliśmy wcześniej. Tamten był, wydawało się, już niesamowicie futurystyczny, a ten jest jeszcze nowszy, jeszcze bardziej szokujący pod względem wyglądu. Michał Buczek. Zdecydowanie różni się kształtem. Poprzednia wersja miała kształt przypominający przekrój skrzydła, natomiast nasz pojazd obecnie ma kształt bardziej opływowy. Ma też większy zasięg, większą prędkość maksymalną. Tu są dokonane ogromne zmiany w stosunku do poprzedniego pojazdu. Przemysław Słomka. Łódź Solar Team. Zakupiliśmy nowe silniki do naszego samochodu, przez co musieliśmy zmienić geometrię tak, aby koła, kolokwialnie mówiąc, nie wystawały poza obrys samochodu. Poza tym, ze względu na zwiększoną masę, ponieważ dodaliśmy dużo większą baterię, musieliśmy wzmocnić zawieszenie tak, aby wszystko było bezpiecznie. Kompletnie nowy układ kierowniczy, nowe silniki napędowe, które dają możliwość wykorzystania najlepiej energii. One są dedykowane dokładnie do tego pojazdu, do oporów, które w nim występują. To jest nowy układ sterowania, zarówno ładowaniem akumulatorów, jak i zużyciem energii, tak żeby dawały jak największą żywotność i jak najlepszy efekt w postaci odzyskania energii zgromadzonej w akumulatorach. Nowy układ kierowniczy. Wiem, że z układem były poprzednio problemy. Były problemy. Maglownica została ustawiona teraz w poprawny sposób. Nie ma żadnych naprężeń niewłaściwych. Poprawiliśmy też układ kolumny kierowniczej, tak że wszystkie problemy, które były w poprzednim układzie, zostały wyeliminowane. Moc silników możemy podać? Moc silników jest może dla niektórych zaskakująco niska, ale to jest 5 kW na jeden silnik. To już wystarcza, żeby rozpędzić samochód do 140 km na godzinę, a co ciekawe, podczas wyścigu najbardziej zależy nam na optymalizacji mocy, więc poruszamy się ze średnią prędkością 50 km na godzinę. To nie jest maszynka, która przypomina tylko samochód, bo to jest prawdziwy czterodrzwiowy pojazd. To jest jedyny pojazd, który potrafi brać udział w tego typu wyścigach, który ma na pokładzie 5 miejsc, czyli może tam jechać 5 osób. Nic, tylko się zapakować i nad morze. A biorąc pod uwagę, że w Australii pokonuje dystans 3000 km tylko z jednym ładowaniem po drodze i porusza się prędkościami od 80 do 120 km na godzinę po normalnych drogach, mijając się z tirami, co jest niebezpieczne, bo on jest bardzo lekki, no to jedziemy. Ale chyba dobrym pomysłem było wprowadzenie tak wielu miejsc dla pasażerów. Tak, liczba kilometrów przeliczana jest na liczbę osób, czyli jeżeli mamy 5 osób, to jest razy 5 dystans przejechany fizycznie, co daje dodatkowe punkty. On może będzie nieco wolniej jechał, ale w efekcie tych punktów zdobędzie więcej. Oni już raz w Belgii zdobyli mistrzostwo, teraz jadą bronić. Oni zdobyli mistrzostwo w RPA. Oni byli drudzy, szóści w Australii w najdłuższym wyścigu samochodów solarnych, chyba najbardziej słynnym na cały świat. Oni są wielcy, ale to nasze dzieci politechniczne i najwspanialsi z najwspanialszych. Trzymajcie Państwo 18 kciuki za naszych studentów, żeby świeciło im słońce i przywieźli znów mistrzostwo. Ja na pewno będę trzymał. Dzięki. Będziemy trzymać. 18 to dokładnie za 5 dni. A tak, a jak ten pojazd wygląda, można zobaczyć na stronie łódźsolarteam.pl, lotssolarteam.pl. Proszę sobie obejrzeć. Program trzeci. Gdy noc oszuka cię, a świtu dobi sens w gęstej mgle, ja ci od nowa ułożę

18 minut przed godziną 17. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, tylko jedna wygrana dzieli Polaków od tego, by znaleźć się w strefie medalowej Mistrzostw Europy Siatkarzy. Z nami teraz Dariusz Urbanowicz, redakcja sportowa Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No, wielki hit tych rozgrywek, wielki mecz, wielki test dla nas przede wszystkim. Jutro o 20:30 zmierzymy się z Rosją. Tak, to prawda. To jest przeciwnik nie lada. Wiadomo, że Rosja to jest siatkarska potęga i chociaż w ostatnich sezonach jakoś udawało się Polakom poradzić ze Sporną, no to ten sezon przyniósł Rosjanom srebro na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, na Igrzyskach, które były tak wielkim rozczarowaniem dla nas. Mhm. Co nas łączy chociażby z Rosją, to to, że Francja nas pozbawiła złudzeń i medalu złotego, o którym marzyliśmy, po niego jechaliśmy. No a teraz... A Rosjanie sięgnęli w Tokio po srebrny medal. Po srebro, tak. I to, co istotne, no to my chcemy się odkuć za igrzyska, chcemy pokazać przed własną publicznością, no bo finały będą przecież w Katowicach, że no... To był wypadek przy pracy, oczywiście nic nie osłodzi braku medalu olimpijskiego, no ale gdyby Polakom udało się powalczyć tutaj w finale, no to byłoby, myślę, dużo w tym takiej no, prawdy siatkarskiej, no bo jesteśmy dwukrotnymi mistrzami świata, naprawdę mamy ekipę z największym potencjałem, najrówniejszą, z najmocniejszymi zmiennikami. Mówi się, że jakby z Polaków złożyć trzy drużyny, to by była też no, taka załoga walcząca o medale na każdej imprezie. Kamil Semeniuk, tutaj przyjmujący naszej kadry, mówi, że publiczność na pewno będzie tym siódmym zawodnikiem, no nie wiem, sześciu na boisku i siódmy na trybunach. Mówi tak, że mamy nad Rosją przewagę, bo nasi kibice są naszym dodatkowym zawodnikiem. Z tą reprezentacją będziemy się bić do samego końca. Oj, tak, byłem w Gdańsku na meczu w sobotę, na meczu z Finlandią, gładko wygranym przez polską ekipę. I mimo, że no nie było takiej zmiany prowadzenia, jakiejś wielkiej dramaturgii, bo Finowie zdobyli nie więcej niż 16 punktów w każdym z setów, no to to, co działo się na trybunach, no to przechodzi ludzkie pojęcie. Ja trochę byłem taki, no, nie ukrywam, nauczony igrzyskami, kiedy byłem na pustej hali, było słychać pisk butów, rozmowy zawodników, uwagi trenerów, no to tutaj nie było słychać absolutnie nic. W pewnym momencie w przerwie między setami taki wodzirej, który, czy też speaker, który jest na meczu i on troszeczkę, no tak zachęca publikę do reakcji, tak, nakręca ten doping, no to by poprosił, miałby jakieś urządzenie do pomiaru poziomu hałasu, no i tam doszło do 125 decybeli. No to jest niewiele głośniej jest w momencie startu samolotu, więc no naprawdę to jest hałas straszny. No i jak ja tam sprawozdawałem dla Państwa, dla słuchaczy Trójki ten mecz, no to muszę powiedzieć, że ciężko było mówić, bo mimowolnie człowiek próbuje sam siebie przekrzyczeć, aby usłyszeć, co mówi. W związku z tym, no to cały czas na pograniczu również krzyku, tak aby, no ale być może to się wpisywało również w te emocje. Faktycznie, no publika zdecydowanie jest tym siódmym zawodnikiem i jest to ogromna przewaga. Mam wrażenie, że nasi kibice nie do końca lubią Rosjan. Oczywiście nie sądzę, żeby była jakakolwiek wrogość, tu nie o to chodzi, ale myślę, że to jest takie sportowe nielubienie. To jest sportowe, tak. Tym mocniej będzie kibicowała Polakom i nagradzała za każdy zdobyty punkt. Oby nasi summa summarum zdobyli tych punktów więcej niż Rosjanie. No wystarczy zdobyć jeden punkt więcej niż przeciwnicy. To takie kiedyś trener Borski mówił. No to piłka nożna, ale w siatkówce tak, nie do końca. Ale ta zasada tak samo w siatkówce obowiązuje. No tak, ale w secie trzeba zdobyć przynajmniej dwa punkty więcej, więc tak troszeczkę, no tak, troszeczkę tak, jest inaczej. A szanse są i to chyba spore, bo Rosja na tych Mistrzostwach Europy w osłabionym trochę składzie. Tak, brakuje tam Maksima Michajłowa, Wiktora Polatajewa. W czasie zawodu, w czasie turnieju też kontuzji nabawił się Kirył Klec. No ale tam planowany jest transfer medyczny, to jest oczywiście jakoś tam zalegalizowana taka zmiana w trakcie turnieju. Radiu ma dołączyć do składu Maksim Żygałów. No ja tak średnio wierzę w taką zmianę i wprowadzenie zawodnika, który nie gra od początku turnieju i przyjeżdża na jeden mecz, no ale takie pogłoski są, o tym się mówi, że być może Żygałów dołączy do Rosji, no ale my się nie musimy bać, my naprawdę mamy tak równy, tak mocny skład z naprawdę niesamowitymi zmiennikami. Tu mam wrażenie, że trener Vital Heinen naprawdę fajnie rotuje, daje wszystkim pograć. Co prawda w ostatnim meczu i Semeniuk, i Łomacz, i Śliwka, Fornal grali krótko stosunkowo, no ale każde ich wejście było dobrym wejściem. Praktycznie tu widać, wszyscy są w formie i mam wrażenie, że grając z dużo większym spokojem niż w Tokio, po prostu są w stanie rozwijać skrzydła, czy też grać no, w pełni rozwiniętymi skrzydłami. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze i mam wrażenie, że z meczu na mecz coraz lepiej. Ty wspominałeś, że finały w Katowicach, ale ten jutrzejszy mecz chyba w Gdańsku, prawda? Tak, tak. Jutro jeszcze jest ćwierćfinał i ten mecz będzie w Gdańsku. Godzina 20:30. Hala Ergo Arena, która znajduje się na pograniczu Gdańska i Sopotu, ale Gdańsk jest tym razem gospodarzem tych meczów i 1/8 i 1/4 finału, a następnie zawodnicy przeniosą się, o ile będą grać dalej, do Katowic. W co gorąco wierzymy. Dziękuję bardzo. Dariusz Urbanowicz, redakcja sportowa Trójki. Proszę Państwa, jutro 20:30, pewne jest jedno, kciuki będziemy mieć zajęte. Nie, 9 minut dzieli nas od godziny 17. Proszę Państwa, kilkudziesięciu poszukiwaczy zjechało do Legnicy z wykrywaczami metalu, by szukać śladów po XIX-wiecznym obozowisku. Na ich szczęście żołnierze Napoleona zgubili tam guziki, ozdoby od mundurów, różne inne rzeczy. Zakończyły się czterodniowe poszukiwania obozu III Korpusu Marszałka Neya, który według map i historycznych zapisków miał stacjonować w okolicach Legnicy w 1813 roku. Już pierwszego dnia udało się poszukiwaczom odnaleźć na to dowody. Karolina Bieniek. Co my tu mamy, panowie? No, do muszkietu. Do muszkietu, tak. Na proch. Mistrzostwo. Mhm. Coś pięknego. Mamy tutaj taki pojemniczek do odmierzania na proch, taki mały jakby garnuszek, dosłownie z 1,5 centymetra na 1,5. Napełnił ją całą, to miał akurat jeden ładunek na oddanie jednego strzału z tej naważki. Odsypywał do takiej, z reguły z papieru były to zrobione takie tutki i miał już gotowy ładunek, taki cukierek jakby robił z tego prochu. I on to chował sobie do ładownicy, co mu ułatwiało ładowanie na polu walki, bo gdyby miał za każdym razem tą menzurką gdzieś z rożka prochowego odsypywać do tego tą naważkę, no to ile by to trwało, żołnierze strzelali na tempo. Było strzelanie na ładuj, parę sekund później ognia, nie? To było tutaj, tak? Namierzamy punkt. I mamy teraz, możemy wrzucić do woreczka i pakować i do torby archeologa zanieść. To jest GPS do namierzania pozycji artefaktu. Archeolodzy jadą na koniec badań do Muzeum Miedzi i wszystko im wyskakuje na mapie. Wtedy na podstawie tego już mają jakiś ogląd, jak to mogło wyglądać. My tutaj szukamy w terenie potwierdzenia bytności żołnierzy napoleońskich z 1813 roku. Między 10 czerwca a 15 sierpnia stacjonowała tutaj 10. Dywizja 3. Korpusu Marszałka Neya. Mieli tutaj założony obóz, który funkcjonował w czasie rozejmu wojny między Napoleonem a koalicją napoleońską. No jest wyznaczony pas mniej więcej i w tym pasie się idzie. Każdy wie gdzie chodzić, każdy wie co szukać. No około 40 osób przyjechało z całej Polski, nawet z zagranicy, bo mamy Litwinów. To są ludzie nie przypadkowi, tylko ludzie, którzy szukają, którzy bardzo dużo wiedzą na temat historii, naprawdę. Zawsze się interesowałem tutaj historią, tym bardziej epoką napoleońską, która jest bardzo owocna w naszych stronach. Gdzie byśmy nie wyruszyli od Legnicy na 50 km, obozowisk mamy masę. My przyjechali z Litwy, przyjechali na napoleoński obóz pomóc polskim chłopakom szukać, co tu w ziemi jest. Już udało się tutaj znaleźć. Tak, i monetki, i guziki, i korona piękna napoleońska. Mamy od hełmu zaczepy i mamy taką aplikację w kształcie korony typową dla wojsk napoleońskich, prawdopodobnie naszywana na ładownicę bądź na czako, czyli tą czapkę wojskową. Są guziki wojskowe i to nam się bardzo fajnie sprawdza, bo jest to guzik pułkowy 141 pułku, który mamy poświadczone, że wchodzi w skład 10 dywizji, która tutaj stacjonowała. Więc mamy tutaj 100% potwierdzenie bytności tego obozu. Te kulki od karabinów czarnoprochowych świadczą o tym, że tu nie było żadnej bitwy, że to jest amunicja, która była zrobiona, ale nigdy nie wystrzelona, bo nie ma odkształceń żadnych na tych kulach. Są po prostu takie kulki przygotowane do strzelania. Czyli mieszkali na pewno tutaj. Szukamy dalej. Kto szuka, ten znajduje. Kulki przygotowane do strzelania. Wszystkie te znalezione artefakty trafiły teraz do Legnickiego Muzeum, gdzie zostaną dokładnie opracowane. Organizatorzy tych czterodniowych poszukiwań zapowiedzieli już, że to nie ostatnie takie poszukiwania, jakie planują. Otrzymali już zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków na zbadanie znajdujących się w pobliżu pól. A tych wszystkich skarbów wraz z poszukiwaczami poszukiwała Karolina Bieniek. Co prawda nie z wykrywaczem metalu, a z mikrofonem. Every day, 40,000 men and women every day.